migránsok basszák haldokló szemeidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Nagyon szereted. Jobban, mint migránsok basszák haldokló szeretteidet. Saját szoddasz. Amiben felnőttél, ami a biztonság érzetünk. Basszák haldokló szeretteidet. Neked! Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Nagyon migránsok közeli ismerőseidet félholtra verték, szurkálták, és most kefélik őket. Basszák, a baszásuk fajtája nem éppen kíméletes! Haldokló szeretteidet! Migránsok basszák haldokló szeretteidet! Ahogyan a migráns baszok otrombán basszák apád szőrös segít anyád szörtelen pináját, de nem ítéled el őket, te nem ítélkezel felettük. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Te elfogadod ezt a helyzetet. Haldokló szeretteidet. Toleráns, modern, európai emberhez méltóan viselkedsz. Haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák haldokló szeretteidet. Migránsok basszák anyád! Aki méhében nevet és gondoskodott rólad, pont akkor lehelik ki a lelkét, amikor a bolda faszok pirájában ömleszti belsőségét. Pont oda, ahonnan te is kijöttél, ahol először érintkeztél a világgal. A pillanat csodálatos. A migránsok haldokló szeretteidet. Élvezésének dömbölése a legszebb szimfónia, amit valaha el tudtál képzelni. Hasonlók történnek a többi szeretteddel is, és ez így van rendjén. Ez a normális. Ez a normális. Ez a normális. Ez a normális. Ez a normális európai élet.